Co to jest ta ścieżka twoja? W tej pieśni również widzieliśmy Pana jako pasterza. Wiemy, że pasterz między innymi prowadzi swoją trzodę. On o nią dba. On wskazuje, gdzie ta trzoda ma przebywać, jakimi ścieżkami ma chodzić. Ale gdybyśmy chcieli się skupić na tej ścieżce, co to jest za ścieżka, którędy ona prowadzi, kto ją wytycza, czy ona jest taka sama dla mnie, jak i dla Ciebie, czy to jest ścieżka, która jest standardowa dla wszystkich wierzących, że jeżeli ktoś jest dzieckiem Bożym, to musi taką, a nie inną ścieżkę przejść. Tu właśnie w tej pieśni, zaraz po tym słowie ścieżka, następuje odpowiedź, co to jest za ścieżka. Ścieżka twoja, czyli nie ścieżka moja, nie ścieżka taka, która mnie się wydaje, że jest dobra, nie ścieżka, która mnie się wydaje, że dobrze byłoby nią iść, nie ścieżka, którą wytyczyłem sobie przez moją mądrość, czy moje doświadczenie, czy czasem przez moje widzimisię, ale ścieżka twoja. W tej drugiej zwrotce, w przedostatnim zdaniu też śpiewaliśmy, wiedziesz nas łaskawie. To właśnie Pan jest tym, który nas po tej ścieżce chce prowadzić. To, czy nas On prowadzi, to jest nasza osobista sprawa, bo żeby On nas prowadził, to my musimy Mu się poddać pod Jego kierownictwo. My musimy w tej pozycji uległości, posłuszeństwa poddać się pod Niego i dać rzeczywiście Mu nasze życie kierować, naszym życiem kierować. Dzisiaj bardzo dużo się słyszy, jak ludzie mówią, że coś w życiu stało się z powodu przeznaczenia. Albo mówią, a ktoś tam tak kieruje, a nie inaczej. Czy jesteś tego przekonany, że twoim przeznaczeniem jest Jezus Chrystus? Ten, który zmarł na krzyżu. Ten, który nie tylko zmarł i zapewnił ci tą spokojną wieczność, ale również ten Jezus, który chce tak długo, jak będziesz tutaj na tej ziemi, pomagać ci, wskazywać ci drogę, którą masz iść. Drogę, na której On również będzie mógł się uwielbić. Co to znaczy uwielbić Boga? Uwielbić Pana? Jeżeli myślimy o uwielbieniu Pana, to zaraz myślimy właśnie o tym niedzielnym poranku, kiedy zbieramy się tutaj, aby obchodzić Jego pamiątkę. To również jest uwielbienie. To jest ta cudowna myśl, którą dzisiaj mogliśmy nieco poruszyć również między innymi w tej jednej zwrotce, gdzie śpiewaliśmy Boże, co Tobie w zamian damy, tylko o Jezusie zaśpiewamy, bo On zadowoli Cię. I to jest właśnie ta myśl, którą również wyraża Józef w pierwszej księdze mojżeszowej, kiedy mówi do braci, idźcie, opowiedzcie ojcu memu o chwale, jaką mam w Egipcie. I my właśnie dzisiaj przyszliśmy tutaj na to zgromadzenie, na łamanie chleba, aby opowiedzieć o tym cudownym Panu Jezusie, naszemu Bogu, którego również dzisiaj możemy naszym Ojcem nazywać. To jest uwielbienie. Jeszcze zgłębiając tą myśl, może otworzymy ten rozdział, kiedy on wypowiada te słowa do swoich braci. To jest pierwsza księga Mojżeszowa. Thank you. 45 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Przeczytamy najpierw 9 wiersz. Idźcie więc śpiesznie do ojca mego i powiedzcie mu. I teraz 13 wiersz. Opowiedzcie też ojcu mojemu o całej chwale mojej. Dlaczego Józef wysyła swoich braci? Musimy pamiętać, że Józef w tym momencie był jedną z najważniejszych osób w Egipcie. Cokolwiek by nie wyrzekł, musiałoby zostać wykonane. Cudowną rzeczą i bardzo zastanawiającą, i również jeżeli mamy w pamięci, że Józef jest tutaj osobą, przykładem na osobę Pana Jezusa, myślą, która nas prowadzi również do uwielbienia naszego Pana, jest to, że Józef doskonale znał swoich braci. On wiedział, jakiego oni są charakteru, jakiego oni są usposobienia, ale również wiedział, jaki jest ich stosunek do niego. Przecież Józef pamiętał, że oni go sprzedali, a przedtem chcieli go zabić. Ale żeby poznać ten charakter ich braci, to musimy się wrócić kilka rozdziałów w tej samej księdze, pierwszej księdze Mojżeszowej. Rozdział. Czwarty wiersz może najpierw przeczytamy. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Osiemnasty wiersz. I ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. Mówiąc jeden do drugiego, oto idzie ów mistrz od snów nurze, chodźmy i zabijmy go i wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, jaki był stosunek braci do Józefa. Oni go nienawidzili, ale jest tutaj coś jeszcze powiedziane, że nie potrafili, dokładnie jest to napisane, nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. I teraz ci, którzy nie potrafili się zdobyć na dobre słowo do Józefa, oni zostają wysłani do ich ojca i mają powiedzieć dobrze o Józefie. To jest po prostu coś, co jest według ludzkiego rozumu niemożliwe, bo jeżeli ktoś nie jest w stanie zdobyć się na dobre słowo o nim czy do kogoś, to jak może on właśnie pozytywnie opowiadać o sobie trzeciej. Ale to jest właśnie charakter Pana Jezusa, który jest w tym przykładzie pokazany. My, którzy kiedyś byliśmy tak dalece zbłąkani, my, którzy byliśmy, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, brudni od tej całej masy grzechów, my, którzy nie mieliśmy żadnego punktu wspólnego z Bogiem, my, którzy szliśmy na wieczne zginienie, my dzisiaj mogliśmy opowiadać o tej chwale Pana Jezusa, naszemu Bogu, naszemu Ojcu. To jest właśnie ten sam przykład, który widzimy tutaj między Józefem a jego bratem. Józef mógł przecież wezwać najlepszych posłańców, których miał w Egipcie. Nie było to żadnym problemem. Mógł wysłać ich samych do swojego ojca i mógł też to opowiedzieć. Ale on wiedział, że muszą to zrobić jego właśnie bracia. Bo oni mieli jakąś sprawę jeszcze do załatwienia. Oni musieli iść do swojego ojca. Oni pewnie musieli przed nim jeszcze wyznać te wszystkie rzeczy, które uczynili temu Józefowi. Oni musieli powiedzieć, jak z nim postąpili. I oni też musieli mu opowiedzieć na koniec, jaką ostatecznie chwałą jest obdarowany Józef w Egipcie. I to również jest przykład dla nas, że Pan Jezus mógł sobie w nasze miejsce wybrać całe zastępy aniołów, całe zastępy jakichś istot, które by go doskonale wielbiły i chwaliły, bo niestety my tu jesteśmy jeszcze na tej ziemi, w naszych ciałach. Każdy ma jakieś słabości, jeden mniejszy, drugie większe i to uwielbienie jest bardzo słabe. Ale Bóg właśnie w takim uwielbieniu ma upodobanie. I Pan Jezus chce i gorąco tego pragnie, jak czytaliśmy, żebyśmy my przystępowali do Boga i opowiadali właśnie my, którzy tacy chromi, tacy słabi jesteśmy, opowiadali o Jego wspaniałości. To jest ten rodzaj uwielbienia, który nam przychodzi pierwszy na myśl jako właśnie uwielbienie Pana czy uwielbienie Boga. Ale jest też inny sposób, aby uwielbić Boga. I teraz wiążąc to z tą ścieżką, o której śpiewaliśmy, możemy Boga uwielbić przez nasze codzienne tutaj chodzenie. Właśnie chodząc po tej ścieżce, którą On wyznaczył, chodząc po ścieżce, którą On chce nas prowadzić, czyli najprostszy sposób mówiąc, będąc Mu posłusznym, możemy Go również uwielbić. Wypełniając te wszystkie prawdy i zalecenia, które mamy w tej księdze przed nami, czytając ją codziennie i starając się nasze zachowanie dostosowywać do tego, co czytamy, abyśmy również nasze zachowanie dostosowywali do tego zachowania, które pokazał nam Pan Jezus, w tym również Pan może się uwielbić już tutaj dzisiaj. I nie tylko w niedzielę rano, chociaż tam myśli o śmierci Pana Jezusa i Jego chwale możemy, nic nie przeszkadza, żebyśmy uwielbiali Go każdego dnia. Każdego dnia rozmyślali o śmierci Pana Jezusa i do tego też zachęcam, a nie tylko w niedzielę rano. Ale również przez to codzienne pielgrzymowanie, nawet bez wypowiadania słów, może Pan być uwielbiony w naszym życiu. I chcielibyśmy przeczytać z 4 Księgi Mojżeszowej. Czwarta Księga Mojżeszowa, 9 rozdział, od 15 wiersza. A w dniu, kiedy wzniesiono przybytek, obłok zakrył przybytek nad namiotem świadectwa. Od wieczora zaś aż do rana wyglądał on jak blask ognia nad przybytkiem. Tak było stale. Obłok okrywał go w dzień, w nocy zaś blask ognia. A ilekroć obłok wznosił się z nad namiotu, to synowie izraelscy wyruszali za nim. A w miejscu, gdzie obłok się zatrzymał, tam synowie izraelscy stawali obozem. Synowie izraelscy wyruszali na rozkaz Pana i na rozkaz Pana stawali obozem. I przez cały czas, gdy obłok pozostawał nad przybytkiem, również i oni stali obozem. Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas pozostawał nad przybytkiem, synowie izraelscy przestrzegali wskazań Pana i nie wyruszali. Zdarzało się czasem, że obłok tylko kilka dni pozostawał nad przybytkiem. Oni jednak i wtedy na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. Zdarzało się także czasem, że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana, a rano obłok się wznosił, wtedy zaraz wyruszali, a albo obłok pozostawał dzień i noc i potem się wznosił, wtedy i oni wyruszali. Albo jeżeli przez dwa dni, albo przez miesiąc, albo przez długi czas obłok pozostawał nad przybytkiem i stał nad nim, to synowie Izraelscy także stali obozem i nie wyruszali. Skoro zaś się wzniósł, wyruszali. Na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. Przestrzegali wskazań Pana zgodnie z rozkazem Pana przekazanym przez Mojżesza. Tutaj właśnie widzimy, w jaki sposób lud izraelski pielgrzymował. Możemy przeczytać na początku tego 9 rozdziału, że jesteśmy w drugim roku po ich wyjściu z ziemi egipskiej. W ten sposób w tym czasie lud izraelski podróżował, będąc na pustyni. Więc jeżeli przeczytamy ten tylko urywek, to zobaczymy, że oni nie podróżowali według swojej woli. Ta ścieżka nie była tyczona przez nich, czy przez Mojżesza jako ich przywódcę. Nie była też również tyczona przez starszych. Nie była tyczona przez kogoś, kto był obdarzony jakimś niespotykanym talentem nawigacyjnym, ale była tyczona przez samego Boga. W dniu, kiedy wzniesiono przybytek, obłok zakrył przybytek nad namiotem świadectwa. Chciałbym to przenieść na czas dzisiejszy i na nas. Jeżeli oddałeś swoje życie Panu Jezusowi, jeżeli jesteś nowonarodzony, to może przeczytamy z drugiego, z pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 19 wiersz. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Jeżeli przyjąłeś Pana jako twojego Zbawiciela, to nie żyjesz już sam za siebie, ale dostałeś coś jeszcze, dostałeś Ducha Świętego. Tak jak ten obłok, który zakrył przybytek tam w pośród tego ludu izraelskiego i którym oni później mogli się kierować, później będziemy dalej czytać, że nie tylko jako obłok, ale również słup ognia, tak ty dostałeś taki słup ognia, czy taki obłok w momencie właśnie, kiedy postanowiłeś resztę życia spędzić z Panem. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. I teraz musisz odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Czy jesteś własnością Pana Jezusa? Bo jeżeli jeszcze tej decyzji nie zrobiłeś, to niewiele wyniesiesz z tego wykładu, niewiele zrozumiesz, może nawet niewiele ci się przyda to, co będziemy za chwilę mówić o tym posłuszeństwie wobec Pana. Ale wiedz, że dzisiaj może być ostatnia chwila, kiedy jeszcze masz tę możliwość, aby oddać swoje życie Panu. Wiedz, że może w tym momencie jest twoja ostatnia szansa, abyś oddał jeszcze siebie pod panowanie nie tych wszystkich mocy tego świata, tych mocy ciemności, ale właśnie tego Zbawiciela, o którym dzisiaj również rozmyślaliśmy, który poszedł na krzyż, na który w ogóle nie zasłużył. Bo jeżeli myślisz, że nic takiego nie uczyniłeś w dotychczasowym życiu, że nie jesteś takim złym człowiekiem, że tak naprawdę ta sprawa grzechu ciebie nie dotyczy, bo czyste życie prowadziłeś, to wiedz, że jesteś w wielkim błędzie. Każdy człowiek, który nie chce iść na zginienie, musi przyjść pod ten krzyż, na którym zmarł ten Zbawiciel. W tym 20 wierszu, już tak pobocznie, w tym pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdziale, czytamy: drogoście bowiem kupieni. Jak droga jest ta zapłata? Czy my jesteśmy w stanie oszacować, jaka to była wartość tej zapłaty? Ja osobiście jestem przekonany, czy uważam, że nie jesteśmy w stanie oszacować, jak drogo Pan musiał zapłacić. A dlaczego nie jestem w stanie oszacować? Bo nawet nie rozumiem tego dzieła do końca, które On wykonał. Jak cudowne to było. Jak wielce On się oddał, że On nie przyszedł tutaj, aby siebie ocalić. On nie musiał przyjść tutaj dla siebie, ale On przyszedł dla ciebie i dla mnie. Tak jak dzisiaj to wyrażaliśmy, że możemy jedynie w tym zachwycie o tym rozmyślać, chociaż tego do końca nie rozumiemy. Ale kiedyś to zrozumiemy. Drogoście bowiem kupieni. I w liście Piotra mamy napisane, czym właśnie jesteśmy wykupieni. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 18 wiersz. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez Ojcu wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Ta droga zapłata, która była niewspółmierna do tego, co prezentowaliśmy, żeby jeszcze lepiej sobie to uzmysłowić, powiem taką historię, którą pewien brat opowiadał. Ten brat się interesuje historią niewolnictwa w Ameryce i on powiedział, że historia autentyczna, że w czasach niewolnictwa w Ameryce był co jakiś czas spęd tych niewolników. Tam w każdej miejscowości zasiadali ci tacy możnowładcy i oni po prostu licytowali cenę za danego niewolnika. To była po prostu, był tam kamień aukcyjny, na który ten niewolnik musiał wejść i ci tam kilkunastu panów, tych bogatych z tego okręgu, mogło dać jakąś cenę w pewnym przedziale, który był ustalony. Po prostu na jakiś, co jakiś czas była ustalana cena za niewolnika, którą nie można było ileś tam za dużo przewyższyć. I pewnego razu był ten spęd niewolników i przyszła tam taka niewiasta, przyprowadzono ją, bo była niewolnikiem. Weszła na ten kamień aukcyjny, trwała tam licytacja, a nagle jeden z tych możnych, z tych panów dał cenę, która była kilkasetkrotnie większa niż ta ustalona. I ci pozostali, oczywiście on nabył prawa do tego niewolnika, dostał ten list, że nabył tą niewiastę. I ci pozostali władcy tam, oni bardzo byli wzburzeni na tego człowieka, bo powiedzieli, ty psujesz rynek, takich rzeczy nie wolno robić. To nie jest tak, człowiek nie jest warty takich pieniędzy. Ale on na to nie zważał, on tą cenę uiścił i wracając do swojego domu, do swojej posiadłości, ta niewolnica szła za nim i w pewnym momencie splunęła mu w twarz i bardzo go tam brzydko zwyzywała. A on jej powiedział, niewiasto, wyciągnął ten cały list, który miał niewolniczy, dał jej i powiedział, jesteś wolna, wykupiłem cię, możesz iść. A ona powiedziała, panie, jeżeli ty jesteś takim panem, to ja chcę tobie służyć do końca życia. I wiemy, że dopóki ten człowiek żył, ona pozostawała w jego domu i służyła mu. To jest właśnie to, co przed chwilą mówiliśmy, żeby uwielbić Pana naszym życiem. Za to, co On dla nas zrobił, za to, jaki On dla nas był, za to, jak stał się dla nas nikim, po to, abyśmy my to dziękali. I właśnie, abyśmy mogli się Mu odwdzięczyć, nie czekając, aż On nas zabierze tam do góry, ale już tutaj, na tej ziemi, przez to nasze pielgrzymowanie, oddać Mu chwałę na tyle, na ile potrafimy. Więc widzimy, że tutaj ten obłok przykrył ten namiot świadectwa. I już powiedzieliśmy, że my mamy Ducha Świętego, my, którzy jesteśmy własnością Pana. Od wieczora zaś, aż do rana, wyglądał on jak blask ognia nad przybytkiem. Tutaj pokazuje nam Pan pewną cechę, że On ma odpowiednie metody działania, czy odpowiednie sposób postępowania względem na każdy czas. Nie tylko w dzień. Prowadzić w dzień jest bardzo prosto, kiedy wszystko widać, ale On również potrafi prowadzić nas w nocy. Co to jest noc? Noc w Biblii to jest przykład na coś negatywnego. My możemy, mamy przykłady, przeczytamy dwa. Najpierw z Księgi Joba. Czym charakteryzuje się noc? Księga Joba. Księga Joba to jest 24 rozdział, 14 wiersz. Nim światło wzejdzie, powstaje morderca, zabija ubogiego i biednego, a w nocy zakrada się złodziej. 16. W ciemności łamują się do domu. Jeszcze w psalmach możemy zobaczyć. Psalm 91 również nam coś mówi na temat nocy. Psalm piąty wiersz, nie ulekniesz się strachu nocnego. Szósty, ani zarazy, która grasuje w ciemności. Czyli widzimy, jak niebezpiecznym okresem czasu, czy okresem doby jest noc. Że właśnie w nocy wychodzą te wszelkie zarazy, te wszelkie moce, które mogą nam coś złego uczynić. Więc Pan i na to jest przygotowany. Jeżeli tylko chcemy, damy mu się prowadzić, to on w noc potrafi pokazać się jako ten słup ognia. Słup ognia w nocy pokazuje na dwie rzeczy. On może prowadzić, jest wtedy dobrze widoczny, ale również właśnie na te dzikie zwierzęta, na te jakieś zarazy, on potrafi również odstraszyć. To właśnie pokazuje, jaki Pan, nasz Zbawiciel potrafi w każdy sposób dostosować się do tego, co nas otacza. To nie jest tak, że Pan potrafi nas tylko prowadzić przez czas łatwy i prosty i przyjemny, ale przede wszystkim właśnie chciejmy Panu polecać się w ten czas zły, ciężki i abyśmy nie próbowali walczyć swoimi siłami, ale właśnie oddać mu się pod kierownictwo, ale również oddać mu się pod tą moc, którą on posiada, w której możemy zgasić te wszystkie pociski, które chcą nas dosięgnąć. Czytamy dalej. Tak było stale. Obłok pokrywał go w dzień, a w nocy zaś blask ognia. Tak było stale. To jest wielkie pocieszenie dla nas dzisiaj. Pan Jezus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Jeżeli On był wierny wczoraj, jest wierny dzisiaj i będzie wierny i jutro. To jest Jego natura. On nie potrafi się zmienić. Jeżeli On był taki kiedyś, taki będzie i w przyszłości. Taki jest i teraz. Jeżeli coś wynika z natury Pana czy Boga, On nie może temu przeciwdziałać. To po prostu byłoby coś nienaturalne. Ilekroć obłok wznosił się nad namiotu, to synowie izraelscy wyruszali za nim, a w miejscu, gdzie obłok się zatrzymał, tam synowie izraelscy stawali powozem. Czyli widzimy tutaj właśnie to posłuszeństwo. Mówiliśmy również dzisiaj z rana o tym, że Pan Jezus wypełnił wolę Boga. To właśnie posłuszeństwo, które możemy wykazać w naszym codziennym życiu, to również pomoże nam wypełnić wolę Boga. Bóg ze mną, z Tobą, z każdym ma jakiś cel do wykonania. I tak jak na początku pytaliśmy się, czy ta ścieżka jest taka sama dla Ciebie, jak i dla mnie, czy dla nas wszystkich, to ona jest dla każdego inna. I właśnie musimy się pytać Pana, co On chce, abyśmy Mu przynieśli. Tak jak ten, kiedy ten wódz wojsk przyszedł do Jozuego i pyta go, czego chcesz, Panie? Co chcesz, abym czynił? I właśnie my, jeżeli już staliśmy się świadomymi dziećmi Bożymi, jeżeli my wiemy, że nie żyjemy tutaj dla samych siebie, tylko na tej ziemi, chcielibyśmy przyjść do Pana i pytać, Panie, w jaki sposób chcesz mnie użyć? W jaki sposób chcesz, żebym ja tutaj szedł przez tą ziemię, tak abyś Ty również mógł coś z tego mojego życia mieć? I właśnie wtedy w tym posłuszeństwie wyczekiwać na to, co Pan nam powie, to, co On nam pokaże, to, w jaki sposób On będzie życzył sobie, abyśmy w tym życiu pielgrzymowali. Synowie izraelscy wyruszali na rozkaz Pana i na rozkaz Pana stawali obozem. I przez cały czas, gdy obok pozostawał nad przybyciem, również i oni stali obozem. Tu jest jeszcze w tym wierszu i w poprzednich wierszach coś łatwego do zauważenia. Oni stawali na rozkaz Pana. Oni podążali za tym obłokiem, czy za tym słupem ognia. Jeżeli o tym zaczniemy rozmyślać, to dojdziemy do takiej myśli, że żeby rzeczywiście iść za Panem, czy za tym obłokiem, czy za tym słupem ognia, tak jak ten lud izraelski, to oni musieli znajdować się za Nim, dosłownie za Nim. Bo jeżeli ja jestem w jakimś mieście i tego miasta nie znam i ktoś mi zaproponuje, że mnie przeprowadzi przez to miasto, żebym bezpiecznie dojechał tam, gdzie mam iść, to to ja nie mogę go wyprzedzić. Jeżeli jedziemy samochodem, to będę musiał jechać za nim. Ja nawet nie mogę jechać obok niego. A takie właśnie rzeczy w naszym życiu duchowym się zdarzają. Że próbujemy Pana wyprzedzić, próbujemy iść obok Niego, próbujemy po prostu Mu troszkę podpowiadać, jakbyśmy chcieli, aby nas prowadził. Ale właśnie tak jak powiedziałem, naśladować Pana to znaczy iść za Nim, dosłownie za Nim, czyli być troszkę wolniejszy w naszych decyzjach niż Pan. Dawać Jemu zawsze ten pierwszy moment na pokazanie nam, co mamy uczynić, a dopiero Pan zostawia nam wtedy ten dystans czasu, aby zobaczyć, czy my rzeczywiście za Jego wskazaniami pójdziemy. A co to znaczy, jak nieraz próbujemy iść za Panem, ale wyprzedzając Go? Tak się niestety nie da. Bardzo szybko możemy się zgubić, bo będziemy nieraz dużo szybsi niż Pan. To pokazuje, na przykład przenosząc to na różnego rodzaju decyzje w naszym życiu, bo również to miejsce możemy w ten sposób rozważać. Jeżeli ja mam do podjęcia jakąś decyzję i chcę rzeczywiście uczynić ją z Panem, chcę, aby w tej decyzji również Pan mi pomógł, chcę, aby wykonana była Jego wola, to ja pytając Pana muszę później cierpliwie czekać. Ale jeżeli ja przychodzę i od razu mówię, ja zrobię tak i tak, a później się będę pytał Pana, no to niestety, ale wprowadzamy nieporządek i nie postępujemy tak, jak tu właśnie czytamy w Słowie Bożym. Jeżeli ja decyduję o czymś, a dopiero później przychodzę lub nawet czasem nie przychodzę do Pana, no to nie oczekujmy, że Pan w tej decyzji nam będzie błogosławił. On może pobłogosławić, bo Pan jest wszechmocny i może wszystko uczynić, ale nie licz na to. Przy podjęciu tej decyzji nie licz, że wypłyną z niej błogosławieństwa. Drugi przykład, jeżeli, tak jak mówiłem na tym przykładzie poruszania się po mieście, że idąc za kimś nie mogę nawet iść czy jechać równolegle do niego, równo z nim, bo to też jest takie, ja może pojadę troszkę w lewo, ty pojedziesz w prawo, gdzieś tam się rozminiemy, troszkę może podpowiadasz drogę. No Panie, ja chcę Twoją wolę czynić, ale lepiej, żeby to było tak i tak. Tak niestety to również nie jest posłuszeństwo. To jest takie powierzchowne wyrażanie woli czy wypełniania woli Pana w naszym życiu. Ale właśnie to naśladowanie Pana, to chodzenie za Nim, to jest w pełnym zaufaniu oddanie się i pytanie Go, Panie, co chcesz, abym czynił? Jak mam się zachować w tej sytuacji, w innej sytuacji i wykonanie rzeczywiście tego, w czym, jaką On nam da odpowiedź. A On odpowiada. To, że Pan odpowiada na każde nasze pytanie, czegokolwiek ono by nie dotyczyło, to również jest obiecane w Słowie Bożym. To jest napisane, że Pan odpowiada. Jest to napisane w kilku miejscach w psalmach, ale również w Starym Testamencie czytamy w wielu historiach, jak Pan odpowiadał swoim sługom. On nie odpowie ci tak, jak odpowiadał innym, że potrafił przemówić do nich i oni słyszeli ten głos, ale my dzisiaj mamy coś innego. Mamy właśnie tego Ducha Świętego, o którym już mówiliśmy, który potrafi nam przez różnego rodzaju sposoby przemówić do nas, ale mamy przede wszystkim Słowo Boże, w którym są zapisane wszystkie odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania. Jeżeli tylko chcesz, to na pewno je znajdziesz. Ale problem z nami wszystkimi jest taki, że zazwyczaj mamy już upatrzoną odpowiedź, którą chcielibyśmy uzyskać. I bardzo ciężko nieraz jest przyjąć odpowiedź, która jest rzeczywiście tą odpowiedzią prawdziwą, bo bardzo często zdarza się, że nie pasuje ona z tym, co żeśmy zaplanowali. Ale właśnie tu wracamy do tego, że podążać za Panem to w tym zaufaniu brać wszystko, co On przygotował. Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas pozostawał nad przybytkiem, synowie izraelscy przestrzegali wskazań Pana i nie wyruszali. Tu chciałbym wrócić jeszcze przy tym wierszu właśnie do tego oczekiwania na odpowiedź. Jeżeli zadamy Panu jakieś pytanie, oczywiście musimy sobie wyjaśnić, że nie będziemy Pana pytać o jakieś tam każdą najprostszą rzecz w naszym życiu, czy mam robić to, to, to, czy to z tych codziennych rzeczy, to powinno wynikać już z tej mądrości, którą się nauczyliśmy ze Słowa Bożego, ale przy takich poważniejszych wyborach w naszym życiu, zawodowym czy prywatnym, dobrze jest pytać Pana i oczekiwać na Jego odpowiedź. I właśnie tutaj mamy napisane, że nieraz zdarzało się tak, że ten naród musiał czekać dłuższy czas. Dłuższy czas ten obłok nie wznosił się, czy dłuższy czas ten słup ognia nie poruszał się i stali obozem, dopóki on nie ruszył. I właśnie nieraz musimy na tą odpowiedź Pana poczekać trochę dłużej. Ale pokażmy się cierpliwymi, pokażmy się tymi, którzy ufają Panu. I wtedy na pewno Pan będzie mógł to pobłogosławić. On w Twoim czasie, On zna pory, On zna czasy, On odpowie. W Księdze Izajasza bodajże jest napisane: w ciszy i w zaufaniu będzie Wasza moc. Właśnie w tej ciszy i w zaufaniu. Nie w tym momencie, kiedy podpowiadamy: Panie, może tak, może tak, może tak. To nie jest cisza, właśnie w pełnej ciszy i w pełnym zaufaniu. Zdarzało się czasem, że obłok tylko kilka dni pozostawał nad przybytkiem, oni jednak i wtedy na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. Zdarzało się także czasem, że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana, a rano obłok się wznosił, wtedy zaraz wyruszali, albo obłok pozostawał dzień i noc i potem się wznosił, wtedy i oni wyruszali. Widzimy, że pokazane są tutaj dosyć jasno i dobitnie te wszelkie możliwości, jak oni ruszali, jak oni się przemieszczali z tym całym obozem. Nieraz było tak, że przyszli, rozbili obóz, a on zaraz ten obok się wznosił. Nieraz było tak, że czekali miesiąc czasu, on stał ten obok nad przybytkiem, wtedy i oni stali. Ale dla naszej starej natury, jak bardzo denerwujące są właśnie takie zachowania, że dopiero coś skończyliśmy, a wydaje się, że Pan znowu już chce coś, żebym dalej czynił. Ale właśnie tutaj jest pokazane to posłuszeństwo, że nawet jeżeli przyszli z rana, a po południu już znowu musieli zbijać ten obóz, musimy wiedzieć, że to nie było coś takiego, że tylko stryknąć palce i zwinął się cały obóz, ale to wiązało się również z pewną pracą, która musiała być wykonana, na pewno ciężką pracą. I zaraz musieli ruszać do marszu, który również był ciężkim marszem, bo był w ciężkich warunkach, pamiętamy, prowadzony. Ale i również wtedy oni wykazywali się posłuszeństwem. Czasem jako ludzie, jeżeli Pan coś od nas żąda i chce iść tu, iść tam, zrób to, zrób to, to wydaje nam się, że jest coś to nielogicznego na nasz ludzki rozum. I taką sytuację pokazuje nam w Ewangeliach również Pan na przykładzie Piotra. To jest bodajże Ewangelia Marka. Proszę, to Ewangelia Łukasza, 5 rozdział. Czwarty wiersz, trochę dalej. Wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż sieci się rwały. Ta historia jest powtórzona jeszcze w Ewangelii Jana w 21 rozdziale bodajże. Tutaj przychodzi Pan i mówi: zarzuć sieci. A on myśli sobie: czyż całą noc złowiłem i nic nie złowiłem, więc jaki jest sens w tym, żebym ja teraz jeszcze raz zarzucał sieci? Ale nie popełnił błędu, nie sprzeciwił się, bo powiedział: na słowo Twoje zarzucę sieci. Właśnie to jest też również przykład dla nas, że nawet jeżeli coś wydaje się nam się nielogiczne, coś, co nie pasuje nam do tego, co już się nauczyliśmy, jak grzymując tutaj, coś, co jest sprzeczności z naszym doświadczeniem, ale zawsze powiedzmy, na słowo swoje zrobię to. I widzimy, jaki tego był efekt w tym wierszu, gdzie czytamy: a gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż sieci się rwały. Jak obfite są te błogosławieństwa, które Pan daje po tym, jeżeli Jego sługa jest posłuszny, jeżeli Jego służebnica jest posłuszna, jeżeli my jako cała społeczność jesteśmy posłuszni. Taka jest zawsze odpowiedź Pana na nasze posłuszeństwo. W 22 wierszu dalej jest to ta sama myśl kontynuowana, że czekali na sygnał od Pana. 23 wiersz: na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. Przestrzegali wskazań Pana zgodnie z rozkazem Pana przekazanym przez Mojżesza. Tutaj praktycznie co wiersz jest podkreślone to posłuszeństwo tego narodu. I tutaj w 23 wierszu jeszcze raz jest to podsumowane, ale jest dodane na koniec: zgodnie z rozkazem Pana przekazanym przez Mojżesza. Tu jest również jedna myśl, którą możemy przenieść na dzisiejszy czas. Rozkazem Pana przekazanym przez Mojżesza. Mówiliśmy już o tym, że możemy czytać w Słowie Bożym, aby tą naszą drogę znaleźć, aby ze Słowa Bożego wyszukiwać, odgrzebywać te rozkazy, które Pan chce nam dać. A tutaj jeszcze mamy kolejną myśl: na rozkaz Pana przekazanym przez Mojżesza. Duch Święty w swój sposób działania może również pokazać przez właśnie użycie swojego sługi. Jeżeli przychodzisz tutaj, może już wiele lat, na to miejsce i słuchasz wykładu w niedzielę, to wiedz, że ci bracia, którzy tutaj zawsze zabierają czas, działając pod kierownictwem Ducha Świętego, oni pełnią służbę proroczą, oni dają to słowo prorockie. Co to jest to słowo prorockie? Odpowiednie słowo na odpowiednim miejscu dla odpowiednich ludzi o odpowiednim czasie. Czy przychodzisz tutaj z tą myślą, że może właśnie czekając na jakąś odpowiedź, stojąc na tym rozdrożu dróg, że właśnie dzisiaj chciałbyś usłyszeć od Pana tą odpowiedź, a może słysząc to myślisz: no nie, w ten sposób to na pewno Pan nie chciał mi powiedzieć, muszę dalej czekać. Jak wiele odpowiedzi my już puściliśmy mimo swoich uszu, tylko ze względu na to, że ciało, stara natura nam coś innego podpowiadała. Właśnie chcielibyśmy przychodzić również na te wspólne spotkania, aby coś zaczerpnąć z tej obecności Pana. Przychodźmy tutaj jako na spotkanie z naszym Panem. Widzieliśmy właśnie w tym urywku o tym zaufaniu, o tym prowadzeniu, ale mamy również przykłady w Biblii, które pokazują, w jaki sposób Pan takie rzeczy odpłaca. Widzieliśmy już ten przykład tam z tymi rybami, ale chcielibyśmy jeszcze zobaczyć na jednego męża, na Kaleba, księdza Jozłego. Księga Jozłego, 14 rozdział. Od 7 wiersza przeczytamy: miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia: ziemia, po której stąpała Twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do Ciebie i do Twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem moim. I jeszcze 14 wiersz. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty, i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem Bogiem Izraela. Widzimy właśnie, jak w tym krótkim urywku 3 razy pewne zdanie się powtarzało. I to był właśnie klucz do tych błogosławieństw Kaleba. Bez zastrzeżeń poszedł za Panem Bogiem swoim. A jakie błogosławieństwa z tego wyniknęły, to również w tym urywku czytamy. 10 wiersz. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85, a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, który wysłał mnie, kiedy wysłał mnie Mojżesz, jaka była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Tu jest właśnie ta zapłata w stosunku do Kaleba od jego Pana, jego Boga. W odpowiedzi na te pielgrzymowanie bez zastrzeżeń, bez żadnych zastrzeżeń, zachęcam do przestudiowania historii Kaleba, kiedy zostają wysłani ci właśnie posłańcy, aby przeszpiegować tę ziemię. W jaki sposób on walczy o nią, w jaki sposób on ją przedstawia, że jest to ziemia piękna, jest to ziemia cudowna. I pomimo, że widzieli jakieś tam przeciwności w tej ziemi, to on chce tam iść, bo on wie, że skoro Pan powiedział, że on da tą ziemię i skoro Pan pomoże, to on na pewno to wykona. Jako ciekawostkę, może dla młodszych, Kaleb, imię Kaleb to znaczy pies. My wiemy, czym charakteryzuje się w dzisiejszym życiu pies, jak jest dzisiaj oceniany. Jest przykładem na wierność. I właśnie Kaleb był tak wierny swojemu Panu, swojemu Bogu, za co spotkała go już tutaj na tej ziemi zapłata. Przeczytamy jeszcze dwa miejsca z Ewangelii. Najpierw z Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, 21 rozdział. Od 20 wiersza. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał: Panie, któż jest to, ten, co się wyda? A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus: a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. To ostatnie zdanie, ten ostatni zwrot do Piotra. Ty chodź za mną. Tak proste polecenie, a takie trudne w realizacji. Nie patrzeć na okoliczności, nie patrzeć na innych, nie patrzeć, jak się innym powodzi, nie patrzeć na to wszystko, co nas otacza, ale realizować ten cel, który Pan ma tylko dla nas. Ty chodź za mną. Nie interesuj się wszystkim, co Ciebie otacza, ale Ty chodź za mną. Ty realizuj ten cel, który ja Tobie zleciłem. Ty bądź w tej służbie, którą ja Tobie zleciłem. Ty wędruj za tym obłokiem, za tym słupem ognia. Kiedy on obozuje, ty również musisz obozować, a kiedy on wstaje, ty również musisz powstawać. I w Ewangelii Marka mamy również taki przykład, kiedy Bartymeusz został uzdrowiony. Może 10 rozdział od 51 wiersza. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. I właśnie obyśmy my w tych przykładach takich ludzi jak Bartymeusz, którzy również byliśmy ślepymi, którzy również byliśmy w jakiś sposób odłączeni, ale przez działanie łaski Bożej jesteśmy teraz własnością Pana, jesteśmy dziećmi Bożymi. Chciejmy nie chodzić tutaj swoimi ścieżkami, chciejmy nie realizować swoich postanowień, ale chciejmy właśnie znajdować się na tej ścieżce Pana i chciejmy iść za Nim Jego drogą, nie naszą drogą, ale Jego drogą, a wtedy On będzie mógł być uwielbiony przez nasze codzienne pielgrzymowanie. Yeah.